जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दाता कोई तुमको दावत रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी, दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। Oh,